4. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse studenten wonen steeds minder vaak op kamers. Het komt door de invoering van het leenstelsel en het tekort aan studentenhuisvesting, blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting van Kansas. In het collegejaar 2015-2016 woonden 53% van de Nederlandse studenten op kamers en nu is dat 44%. Betaalbaarheid en het niet kunnen vinden van een woonruimte zijn voor studenten de belangrijkste redenen om thuis te blijven wonen. Het totale aantal uitwonende studenten is wel gestegen. Dat komt door een toename van internationale studenten. Het ministerie van Landbouw heeft informatie achtergehouden voor de Europese Commissie over grootschalige landbouwgrondfraude, zegt Investico. In 2017 kwam aan het licht dat boeren gemeentelijke groenstroken als landbouwgrond registreerden en zo extra EU-subsidie kregen. In 2018 zeiden Nederlandse ambtenaren tegen de Europese Commissie dat het probleem alleen in Berkelland speelde, maar volgens Investico wisten ze dat er in andere gemeenten vergelijkbare perceelfraude was vastgesteld. In een psychiatrische kliniek in Portugal bij Rotterdam is afgelopen dag brand uitgebroken. Het gebouw is ontruimd en patiënten zijn opgevangen op het terrein, meldt de veiligheidsregio. Op het terrein zit ook een TBS-kliniek, maar de brand zou in een ander gebouw hebben gewoed. Tegen middernacht was het vuur onder controle. Ambulancepersoneel is ter plekke voor mensen die rook hebben ingeademd. Over de oorzaak van de brand bij de kliniek is nog niets bekend. De piano van Freddie Mercury is in Londen geveild voor bijna 2 miljoen euro. De voorman van Queen liet na zijn dood al zijn bezittingen na aan zijn oudgeliefde Mary Austin en die vindt het nu tijd om er afscheid van te nemen. In een veiling van 6 dagen worden 1400 kavels geveild en het levert soms meer op dan verwacht. Zo bracht de vroegste opzet voor Bohemian Rhapsody ruim 1,5 miljoen euro op. Het weer helder en nog lange tijd warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af naar een graad of 15. De komende dag opnieuw veel zon en warm, 28 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Wat blijft er van je over als de schone schijn wegvalt? Wat is je kern? Ik ga in tegen het streven naar perfectie. Tegen de ongeschreven regel dat sommige levens meer waard zijn dan andere. Daar lig ik van wakker. En geef het beste van jezelf niet buitenshuis. Dit is de hartslag van Marjolein Visser, schrijver. En als psycholoog werkte ze in een traumakliniek, deed ze onderzoek naar het welzijn van jongeren en naar het voorkomen van het uitzetten van asielgezinnen. En nu is er haar eerste kinderboek, De Verboden Duinen. Ze baseerde het verhaal op haar ervaringen als psycholoog en onderzoeker in zorginstellingen. En het is een boek over vriendschap, die eerste verliefdheid en over hoe kinderen de verantwoordelijkheid voelen om de problemen waar ze eigenlijk niks aan kunnen doen toch op te lossen met in hun ogen briljante plannen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Marjolein, fijn dat je er bent. Dankjewel, ik vind het heel leuk om er te zijn. Heb ik het goed omschreven, je boek? Wat de kern is van je nieuwe boek, De Verboden Duinen? Ja, nou, ik vond het heel mooi om te horen. Hij komt vandaag uit, dus ik heb eigenlijk nog niemand er zo over horen praten. Dus ik vind het mooi. En je zegt het mooi ook, hoe kinderen moeten dealen met problemen die ze zomaar op hun pad krijgen, waar ze niks aan kunnen doen, en dan briljante plannen verzinnen. Ze hopen dat die briljant zijn om daar misschien iets aan te doen. Ik heb het gelezen, ik vond het een heel mooi boek. Het gaat over twee vriendinnen, Mila en Eline. Het is voor vanaf welke leeftijd? Het is voor kinderen vanaf 10 jaar en voor volwassenen ook eigenlijk. Ja, dat lijkt me best lastig om dat vast te stellen van hoe moet die leeftijd zijn? Ja, ja. Wat voor regels zijn daarvoor? Van wanneer is een boek vanaf 10? Ja, nee, ik vond het ook hartstikke moeilijk. Het is ook zelfs zo dat er uitgeverijen geïnteresseerd waren in een boek die uitbrengen voor volwassenen. Dus die zeiden, dit boek kan ook voor volwassenen. Ja. Maar ik ben heel blij dat het uiteindelijk voor kinderen wordt uitgegeven. En daarmee wordt het altijd ook, kunnen volwassenen natuurlijk ook altijd lezen. Maar ik vind ook die scheiding tussen kinderen en volwassenen opmerkelijk. Voor mij is het gewoon, is het één grote lange lijn. Ja. Maar de uitgeverij heeft ook geholpen met zeggen, we denken dat ongeveer vanaf 9, 10 jaar kinderen dit mogen of kunnen lezen. Leuk vinden om te lezen. Ja, want die verantwoordelijkheid die kinderen dan voelen om dingen op te lossen, en eigenlijk ook dat ze zichzelf overschatten door te denken dat ze het kunnen oplossen. Ja. Is dat iets wat jij in je praktijk als psycholoog veel hebt gezien? Ja, ik heb het vaak gezien in plekken waar ik werkte. Bijvoorbeeld in een traumakliniek waar ik in opleiding was. En daar begeleidde ik met name volwassenen. Maar daar kwamen ook soms hun kinderen mee. Dus het ging dan eigenlijk over de volwassenen. Maar dan zag ik de kinderen erbij zitten. En dan zag ik dat ze altijd bezig waren met verantwoordelijkheid nemen voor hun ouders of verzorgenden. Dat ze vaak lachten als ze dachten, oh, dit is een grapje. Of ook heel erg deden van, nou, het gaat hartstikke goed met mij. Vaak knuffelden met hun ouders. En ook bijvoorbeeld voor het huishouden zorgen. Dat is nu ook in Nederland zo dat heel erg veel kinderen, 1 op de 5 zorgt voor het huishouden thuis. Zorgt op de een of andere manier voor ouders. Dus echt veel kinderen zijn dat. Ontzettend veel kinderen. Ja. En vaak is het ook heel erg ongezien, hè. Want dat zijn vaak ook ouders die gewoon werken. Die gewoon een sociaal leven hebben en naar sportclubs gaan. Maar die toch als ze thuiskomen bijvoorbeeld dusdanig labiel zijn dat kinderen voor ze moeten zorgen. En dat er ook soms weinig psychologische hulp voor die ouders is. Omdat dat die problemen een beetje niet goed worden gezien, worden opgevangen. Maar die kinderen zitten er thuis wel mee. Ja, en ik heb ook veel kinderen gezien die worstelen met armoede. Of niet altijd worstelen, zoals hele leuke levens hebben, maar soms ook in armoede. Mm-hmm. En dat ook vereist dat je veel veerkrachtiger bent eigenlijk. Dus kinderen kregen dan bijvoorbeeld niet een smartphone om mee te nemen naar school, maar werden dan wel eens gepest omdat ze dan nog zo'n oude Nokia hadden. Of er was geen geld voor sportkleren. Ik las toevallig gisteren in het nieuws dat er nu meer dan ooit ouders bijstand hebben aangevraagd om de sport voor hun kinderen te betalen. Heel veel mensen leven in armoede. Meer dan 300.000 kinderen leven ook in armoede. Dus heel veel kinderen worstelen daarmee. En de kinderen die ik heb gezien, die met dat soort invloeden moeten omgaan, die vond ik heel erg wijs. Een van die kinderen die zei ook tegen mij, en dat zit ook in een boek, als mensen je niet aardig hoeven te behandelen, alleen dan leer je ze kennen. En daarom hebben kinderen die bijvoorbeeld voor hun ouders ook een beetje moeten zorgen, die niet bij hun hoeven slijmen of die niet naar hun opkijken, of bijvoorbeeld in armoede leven, meer mensenkennis vaak en ook heel vaak heel veel wijsheid. Misschien wel meer dan bijvoorbeeld hulpverleners zoals ik. Dus ik heb ook heel erg veel geleerd van die kinderen en van al hun bijzondere grappen en ook manieren. Je hebt bijvoorbeeld de dissociatieve identiteitsstoornis, waarin kinderen een klein beetje een andere identiteit aannemen. Dat is bijvoorbeeld zo'n, wat in het boek ook voorkomt, zo'n soort plan om met iets om te gaan. En dat is dat iets zo lastig is om mee om te gaan, dat je eigenlijk ook een beetje iemand anders speelt in je hoofd die daar dan wel mee om kan gaan. Dus in mijn boek denkt Mila dan soms, nou, ik ben een topsporter en ik heb pijn, maar topsporters hebben altijd pijn. Dus pijn is eigenlijk goed. En die lichtheid en vindingrijkheid, daar heb ik ontzettend veel bewondering voor. Ja. Maar ja, ik heb het ook vaak heel woedend terug in de bus gezeten vanaf mijn werk. Of als ik erover hoor. Het is natuurlijk ook wel heel verdrietig dat het zoveel kinderen overkomt. Misschien is het wel goed om even uit te leggen waar het boek over gaat. Ja. Kun je het schetsen wat het verhaal is? Ja, Mila die woont in een soort schoonmaakhuisje naast een groot hotel met haar moeder die ontzettend hard moet werken om rond te komen. Mede omdat de manager van het hotel steeds minder betaalt en de huur van hun huisje ook hoger wordt. En de vader die trekt het niet meer, die gaat weg bij het gezin. En Mila die is eigenlijk aan het proberen om van alles op te lossen. En haar probleem ook in de klas, dat ze een beetje wordt gepest met die armoede of dat mensen gek kijken naar haar ouders. Dat soort problemen lossen op met briljante plannen, zo noemt ze dat dan. Ze begint een logboek. En dat doet ze ook mede omdat ze de dochter van de hoteleigenaar leert kennen. Dat is Eline. En die leeft veel meer in wilde, maar die heeft ook haar eigen problemen. Ouders die heel veel van haar verlangen. Ze heeft bijvoorbeeld last ook van stotteren als ze onzeker is. Dat heb ik vroeger als kind ook heel erg gehad. Dat is heel vervelend. En eigenlijk gaan zij elkaar steeds meer uitdagen om aan zichzelf te zijn. En uiteindelijk nemen ze het heft in eigen handen met dramatische, maar gelukkig ook mooie gevolgen. Ja. Want er zit heel veel problematiek in verwerkt in dat boek. Ja, zeker. Want hoe werkt dat? Ga je dan, voordat je gaat schrijven, had je zoiets van, nou, ik wil dat er armoede in voorkomt. Ik wil dat er dyslexie in voorkomt. Dat er stotteren in zit. Ja. Dat er een scheiding in zit. Een klassenverschil. Nee. Ik heb gewoon... Ik zag al die kinderen. Ik dacht, ik ga een verhaal schrijven wat hun recht doet. Dus ik heb op gevoel gewoon geschreven. En ik heb het vooral intuïtief gedaan. Wat ik mooi vond voor het verhaal. Wat ik vond passen. Maar ik wilde wel graag over deze thema's ook vertellen. Maar het verhaal moest wel echt leidend zijn. Dus ik heb de eerste 2 jaar... Ik denk er eigenlijk al 10 jaar over na. Dus dat het vandaag uitkomt. Ik zit ook hier met een helemaal licht ontregelde stofwisseling. Spannende dag voor mij. Ja. Maar afgelopen 4 jaar heb ik er aan geschreven. En eerst was dat eigenlijk 2 jaar ook uit woede. En misschien ook wel idealisme. Dat ik dacht, nou, hier wil ik iets aan doen. Ik wil dat mensen zich kunnen inleven in deze kinderen. Ik wil dat hier begrip voor komt. Voor kinderen die ontsporen of... mensen, zoals bij de toeslagenaffaire, die door die druk op bijvoorbeeld van schulden gekke keuzes maken, dat mensen daarin meeleven. Maar het laatste jaar dat ik daaraan heb gewerkt, was eigenlijk echt uit liefde eigenlijk. Van hoe maak ik dit verhaal vooral fijn om te lezen en leuk. En er zit ook heel veel humor en grapjes in. Want ze gaat eigenlijk ook op een heel lichte manier om met haar... Nou, de dingen die ze meemaakt, want dat zijn gewoon de dingen die zij meemaakt. Zij denkt natuurlijk niet elke dag van, wat ben ik zielig. En ik vind haar ook helemaal niet zielig. Nee. Dus, vind je dat kinderen te weinig worden gezien? Ja, vind ik. Dat vind ik wel. Ik merk ook als ik met gezinnen heb gesproken, dan nemen de ouders altijd wel wat meer aandacht. Ook dat snap ik ook wel, maar kinderen kunnen niet altijd die aandacht voor zichzelf vragen. Door alle loyaliteit die ze voelen. En daarom wilde ik tijdens mijn werk soms wel eens zeggen... I got your back, weet je wel. Maar dat kan je niet zeggen tijdens recessie. Want er zitten allemaal mensen bij en die kinderen... Ja, het was ook een beetje gek. Dus toen dacht ik, nou, misschien kan ik het wel zeggen in een verhaal. En misschien zijn er wel kinderen die in zo'n situatie zitten. Wat er dus superveel zijn. Die denken, misschien ben ik wel niet zo gek dat ik die rare dingen doe. Of het moeilijk heb of 's nachts wakker lig. En er zijn misschien ook andere mensen die zich daarin inleven en denken, ik begrijp daar ineens iets van. Terwijl ik zelf bijvoorbeeld helemaal niet arm ben. Dus in een verhaal kan je, denk ik, makkelijker zeggen, I got your back, dan direct. Ja, mooi. Wat ik mooi vond aan het boek is dus aan de ene kant dat je ziet dat kinderen oplossingsgericht zijn. Dat ze iets hebben van, oké, dit is het probleem en zo moeten we het gaan oplossen. En dan ook denken dat dat dus zou kunnen werken. Ja. En aan de andere kant, toch ook wel de tragiek van dat doordat kinderen dan niet worden meegenomen in de problemen door hun ouders, dat het niet wordt besproken echt, dat ze dan zelf heel veel gaan invullen. Ja, mooi dat je dat zegt. Invullen zorgt voor heel veel leed. Onterecht leed, denk ik. Zeker, ja. Bijvoorbeeld dat kinderen denken, het is mijn schuld dat mijn moeder wordt ontslagen. Mijn vader houdt niet van me, want hij is weggegaan. Dat denken ook heel veel kinderen. Of mijn moeder zit niet lekker in haar vel. Het is misschien mijn schuld, want ik was vorige week niet aardig tegen haar. Ik was chagrijnig. Of ik heb... geld wat eigenlijk voor haar was, heb ik niet iets voor haar gekocht, een cadeautje, maar heb ik voor mezelf besteed. Dus ik denk inderdaad dat kinderen snel iets kunnen invullen en dat het daarmee ook mis kan gaan. En omdat ze dat vaak ook dat schuldgevoel ervaren, dat komt vaak kijken bij die invulling. Maar toch ook die loyaliteit heb ik ook vaak gezien bij kinderen. En ik merk het ook in mijn omgeving als ik met kinderen en ook met volwassenen die kind zijn geweest praat. Nou, misschien herken jij dat ook, want je spreekt elke dag allerlei mensen. Mm. Dat je dat schuldgevoel of die schaamte of die verantwoordelijkheid die je voelt voor je ouders, dat je die toch op jezelf ook afreageert. Dus in het geval van een boek gaat ze op een gegeven moment met haar hoofd, slaat ze een beetje tegen de muur. Creëert ze allemaal blauwe plekken op haar hoofd. En dat gebeurt ook veel vaker dan dat we eigenlijk horen. Dat kinderen zichzelf iets aandoen. En volwassenen die hier nog steeds moeite mee hebben, omdat dit gebeurde in hun jeugd ook. En dat hoeft dan niet best te zijn dat je in je polsen snijdt. Maar het kan ook wel zijn doordat je heel erg veel werkt, jezelf niet in acht neemt. veel gaat drinken, jezelf verdoven. En alleen dan je goed voelt over jezelf. Dit soort dingen gebeuren ja, ontzettend veel. Helaas, omdat ja, door dat soort nare gevoelens. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Marjolein Visser. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Laat restmens geen restboek worden en praat erover. Maar vooral vergeet de mensen niet die niet gemiddeld meedraaien in de samenleving. In sneltreinvaart gelezen. Ik heb er hier en daar wel om moeten lachen, maar eigenlijk is dit een verdrietig verhaal over twee mensen die vanuit de norm geen recht van spreken hebben. Wat gaaf zeg. Hier is voorlezen het momentje van de dag. Natuurlijk schiet het er wel eens bij in of wil je het even anders aanpakken, maar wat een heerlijk moment. Wat een mooie, belangrijke dingen maak jij toch? Het is bijna onmogelijk dit na te vertellen zonder het zoet te laten klinken. Restmens is een debuut, maar Marjolein Visser vermijdt vakkundig deze en andere valkuilen. Het is een gave, goed afgehechte novelle geworden die je niet licht vergeet. Hashtag Marjolein Visser. Nou, dat zijn mooie reacties. Ja. Ja. Soms, er zaten ook wat recensies tussen. En vooral over restmens dus. Ja. Je roman die je hebt geschreven. Ja. Ook over ja, mensen met een... ja, ik vind dat zo'n naam te zeggen, afwijken van de norm. Ja, ja, mensen met een fysieke en een verstandelijke beperking. Ja. Zeggen dan, ja, wat een fijne reacties. Want vind je dat die mensen... dat we die te weinig zien in personages, in boeken. Ja, vind ik wel, ja. Ik vind dat personages heel vaak hoogopgeleide witte mensen ook vaak zijn... Die wel interessante dingen meemaken. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die veel interessantere dingen meemaken... maar misschien niet de kans hebben gekregen... of niet genoeg energie hebben om dat te vertellen. Of, en ik vind het ook belangrijk om... ja, verhalen ja, daarin te vertellen die niet... Het is niet een soort Giro 555 en dit is zielig... maar gewoon meer andere stem. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is op allerlei vlakken... maar zeker ook in de literatuur. Ja, want dat is ook diversiteit. Ja. Diversiteit ja. Gaat veel verder dan alleen maar meer vrouwen van kleur. Ja, ja. Ja zeker. Ja, maar ook mensen die bijvoorbeeld chronisch ziek zijn of die niet... bijvoorbeeld VWO hebben gedaan. Dat vind ik bijvoorbeeld ook heel kwalijk. Ik ken mensen in mijn omgeving met een beperking. Ook soms met een verstandelijke beperking. Maar ook mensen die bijvoorbeeld moeilijk kunnen leren. Bijvoorbeeld mijn moeder kon moeilijk leren op de middelbare school. Nou, die heeft met moeite VMBO gedaan. Maar zij is een ontzettend wijze vrouw. En ik denk, ja, dat is nou bijvoorbeeld een perspectief... wat ik helemaal niet zo vaak lees. Nou, mijn moeder is overigens helemaal niet iemand van... oh, dit is een zielig persoon. Maar in ieder geval dat je denkt... ja, het is ook wel een beetje saai om niet ook wat meer... ja, gewoon de andere mensen ook aan het woord te laten. Ja, want heeft dat er dan mee te maken dat die mensen... iets extra's hebben moeten overwinnen? Maakt dat ze ook interessantere personages? Ja, nou, ik vind, ja, misschien wel. Ik vind wel dat er heel veel door ook de problemen die worden aangegaan... en waar mensen aan werken, dat je ook kunt zien... wat kinderen en wat volwassenen eigenlijk kunnen. En waar ze toe in staat zijn. Dus het is niet dat ik zo erg verzot ben op zwaarte of zo. Maar ik denk ook juist de mensen die aan de rand leven... ik heb ook veel met vluchtelingen gewerkt... aan de rand van hè, wat de geest aan kan. Die laten ook zien hoe veerkrachtig we zijn. Hoe we oplossingen kunnen verzinnen. En ik vind dat prachtig. En ik leer daar zelf ook heel veel van. Van ja, hoe doe je dat nou? Als je bijvoorbeeld als je een trauma hebt gehad... en je slaapt heel slecht omdat je zulke vreselijke dingen hebt meegemaakt. Ik heb dan met veel mensen gesproken met slaapproblemen door trauma. Nou, ik vond het fantastisch wat mensen allemaal deden om daar overheen te komen. En heel leerzaam ook. Ja. Ja, en wat leerde je daarvan dan? Nou, bijvoorbeeld dat je als je wakker ligt en je bent alleen. Nou ja, 's nachts, ik weet niet of je dit herkent. Ik weet niet of jij wel eens wakker ligt. Nee, niet zo vaak. Okay. Wat heerlijk. Nou, wat heerlijk. Je ziet er ook helemaal fris uitgeslapen uit. Ik niet. Ik was vannacht, lag ik ook even wakker. Nou ja, dan weet jij dit misschien ietsje minder. Maar wat ik zelf herken aan mensen die veel wakker liggen... is 's nachts is wakker liggen is eigenlijk heel anders dan wakker zijn. 'S Nachts worden honden wolven, wijn wordt karnemelk, contracten worden ontbonden. Je dekbed wordt je sterfbed en het opwarmen van de aarde wordt het einde van de wereld. Je kan daar helemaal wat meer in je in verliezen. En ja, wat ik heel erg mooi vind, wat ook bijvoorbeeld mensen in de kliniek deden die ik heb gesproken, is dat je daar veel rustiger naar gaat kijken en ook met veel meer compassie naar jezelf. Sommige mensen lezen ook kinderboeken. Nou, ook over kinderboeken die ook voor volwassenen zijn. Heel veel mensen die ik heb gesproken lezen 's nachts kinderboeken. Grappig. Ik heb het zelf ook gedaan en ik doe het nog steeds. Ik lees heel graag kinderboeken, maar ook zeker 's nachts. Want ja, waar in de rest van het leven over nachtmerries en vreselijke dingen medelijdend over wordt gedaan of wordt gezegd wat erg of dat kan toch niet of daar lopen we even omheen, want dat is ook zo'n domper, worden juist in kinderboeken nachtmerries helemaal niet vermeden. Die worden juist toegeschreeuwd en uitgehold en uitgebuit. En daar gebeurt van alles mee met fantasie, maar ook gewoon heel realistisch. En dan gaat het echt over wat mensen kunnen. Nou, dat soort dingen doen en kijken hoe je op een andere manier naar jezelf kan kijken in die nacht. En ook zonder status, want dan is er ineens niemand die denkt, goh, wat heb jij gemaakt? Of wat zie jij er leuk uit? Of wat heb jij voor interessants te vertellen? Je zit gewoon alleen met je voeten en een beetje klotsende oksel, zit je op de rand van je bed en je kijkt naar dat wekkertje dat zo langzaam doortikt. Ja. Nou ja, gewoon wie ben je als niemand kijkt? Dat is een spannend moment. Maar zo zei een cliënt ooit tegen mij, ook een heel mooi moment. Want je bent, als je dan oké kan zijn met jezelf, ook als je wakker ligt. Ja, dat is hartstikke mooi. En als je die vraag zelf moet beantwoorden, wie ben je als niemand kijkt? Dan, wat een goede vraag. Moet even over nadenken. Nou, ik denk wel vrij rustig. Niet zo bijzonder. Gewoon een beetje kampjes. Een beetje lezen, boeken lezen. Ben je tevreden? Ja, ik denk dat ik wel redelijk tevreden ben, ja. Ja, het is wel. Ik ben ook wel echt onzeker over van alles. En nu, nou, de eerste reacties op het boek zijn bijvoorbeeld wel echt goed. Maar ik denk toch ook steeds van, ja, maar overmorgen komt er natuurlijk iemand en die zegt, ieder moment iemand komen die er iets slechts over zegt. Ja, precies. Dat je denkt, ja, het is. En dan komt iedereen erachter dat ik er een potje van maak. Of dat heb ik wel, maar het impostersyndroom. Het impostersyndroom heb ik absoluut. Wat is daar het nut van? Ik ken zoveel mensen inderdaad die het impostersyndroom hebben. Herken je het zelf ook? Nee, ik herken het zelf ook. Ja, tuurlijk. Ik ken bijna niemand die het niet herkent. Nee. Van dat je denkt van ja, ooit komt er een dag. Ja. Dan komen ze erachter dat ik eigenlijk heel slecht hierin ben. Ja. Maar wat is het natuurlijke nut? Je bent een psycholoog. Wat is het nut hiervan? Ja, nee. In de natuur. Wat hebben we hier aan? Ik heb geen idee. Maar ik moet ook zeggen, Michel, dat ik ook ergens wel denk, hier moeten we iets aan doen. Wij twee, maar ook gewoon als maatschappij. Dat ik ook denk, eigenlijk 90% van de kinderen en volwassenen wordt 's ochtends wakker en denkt, nou, moi, ik ben niet helemaal oké. Ik bedoel, daarom maken we ons ook op. Of pompen we complimenten die we krijgen op social media rond of zo over onszelf? Of zijn we jaloers? En ja, ik denk ook van dat het goed is om daarom elkaar vertrouwen te geven in het leven. En niet vertrouwen als van, goh, wat heb je dit mooi gedaan en Instagram-achtige dingen. Maar gewoon een soort basis. Bijvoorbeeld, ik was pas in een lingeriezaak. En toen dacht ik, nou, de vrouwen die hier werken, dat zijn een soort spirituele leermeesters. Die staan dan, of je nou een sport bij haar past en je wilt het lekker plat gedrukt, of je wil juist een beetje een sexy setje. Die staan echt bij iedereen zo te praten van, nou, jij bent de hoofdprijs. Ja. Dit zit je mooi. Als je dit zoekt, dit past bij je. Nou, ik denk echt dat we dat soort dingen, maar dan buiten de lingerie setting ook. Ook daarin, maar ook in andere settingen. Gewoon elkaar daarin misschien wel wat meer kunnen bevestigen. Nou, mijn oma die zei altijd, dat staat, het is ook het motto van mijn boek geworden. Het staat voorin. Het is gebaseerd op een uitspraak van Victor Hugo, schrijver. En die uitspraak is, wees als de vogel die zit op de tak die doorbuigt, maar toch zingt, omdat hij weet dat hij vleugels heeft. Ja, die vond ik prachtig. Ja, ik denk dat dat zou gewoon mooi zijn als we dat meer kunnen denken van, ja, het is, het is niet veel. En misschien heb ik mijn dag niet. Of misschien zit er heel veel tegen. Of is mijn geliefde bij mij weggegaan. Of ik weet het niet, maar ik heb toch vleugels. En eigenlijk kan je dat alleen zelf... Ja, je moet het toch zelf diep van binnen voelen. Ja. En echt mensen die je echt zien en echt aandacht voor je hebben... kunnen je ook dat gevoel geven. Maar verder, ja, hoeveel complimentjes je ook krijgt, dat boeit niet. Nou ja, en wat ook wel geruststellend is... is weten dat we er allemaal last van hebben. Ja, nou, dat is een goeie, ja. En dat we inderdaad ook allemaal denken... oh ja, ook tegen niemand opkijken. Niemand op het schild hijsen van... Nee. Dat is nou iemand, die heeft dat allemaal... Want ja, diegene zit ook met obstipatie op de camping. En die denkt, wanneer gaan wij weer naar huis? En het is wel voor iedereen ingewikkeld van alles. We zitten allemaal op die doorbuigende tak. Ja, echt allemaal. Ik heb nog geen dunne takloze mensen ontmoet. Het is wel toepasselijk om nu de vogels erbij te halen. Ja, inderdaad. Ja, ja, want dit is het geluid van je jeugd. Ja. Schets eventjes voor mij wat voor kind naar deze vogels luisterde... en waar die vogels waren. Ja, nou, ik luisterde een klein roodharig meisje met flinke voortanden. Ik heb nog geen beugel gehad. Lag ik te luisteren in het huisje van mijn oma in Zeeland. Dat kraakte als het woeien. Het zat ook zo dicht gestopt, stukjes dak. Maar alsnog ook, kwam er ook allerlei tocht naar binnen. En nou, als ik niet goed kon slapen, en er was een periode... dat ik als kind ook heel slecht sliep zelf. Omdat er iets was gebeurd buiten het gezin. Maar dan nam ook mijn oma mij wel eens mee. Want ze was heel erg een ochtendmens. De duinen in. En ook de verboden duinen in. Dat was dan een stuk duinen. Wij noemden dat de verboden duinen. Maar er waren gewoon duinen achter een hek. Een prikkeldraadhek met daarop verboden toegang. En dan gingen we luisteren naar de vogels en kijken. Mijn oma wist ook heel veel van vogels. En dan zei ze, nou, dat is de tjiftjaf. En daar is het. Nou ja, ik vond het gewoon heerlijk. En dan lagen we zo in het zand te kijken. En soms zag je in die duinen ook herten. Dat was heel erg mooi. Ja, echt een mooie herinnering. Als ik het zo hoor, ik zit er helemaal in, ja. Ja, ik ga nog wel eens vogels kijken. Ik weet er niet veel van, maar nog steeds krijg ik... En ook als ik dit hoor, krijg je dat gevoel weer van... Ja, wat is dat toch mooi. Ja. En waar lag je dan wakker van? Ja, nou ja, allerlei dingen over de wereld. En nou, misschien ook te veel om er hier diep op in te gaan. Maar ik had wel iets meegemaakt wat heel veel indruk maakte. En dan dacht ik toch, ik kan niet goed slapen. Maar ik heb heel veel gehad aan 's nachts bijvoorbeeld lezen. En ik heb ook heel veel gehad aan zo'n oma. Maar ook bijvoorbeeld aan mijn vader. Die niet zei... als ik voor de zoveelste keer... want ik ging zelfs op een gegeven moment ook weer soms in mijn bed plassen en zo... toen ik 10 was of zo, nadat hij iets... Mm-hmm. Maar dat was na een nare gebeurtenis, buiten gezin. Maar weer bed plassen en dan riep ik echt 40, 50, 60 keer mijn ouders 's nachts. En in plaats van dan te zeggen, Jezus, wat een... Doe normaal en waarom doe je... Dit is echt problematisch. En heeft mijn vader mij bijvoorbeeld wel eens 's nachts meegenomen... op de straat. En dan zei hij van... oh, kijk nou, wat mooi. Een beetje vogels kijken, maar dan... Nou, als je geen vogels bij de hand hebt... dan dit ook. Oh, wat mooi zo dat die opgaande zon... achter die bomen... aan het eind van de straat. En dan zei hij... nou, wat mooi. Dank je wel dat je me hebt wakker gemaakt. Anders had ik dit nou echt gemist. Oh, wat goed. Ja, en daar zit ook iets, een zin van in een boek. En ik dacht, nou, wat heb ik geluk gehad met zulke ouders die dat zeggen. En ik denk dat heel veel kinderen dat helemaal niet horen. Dat, ondanks dat ze zich ook nog eens beter gedragen dan ik me gedroeg... te horen krijgen van, doe niet zo moeilijk of je moet mama wel een beetje meer helpen. Want anders ben je niet... Nou ja, en daar ben ik mijn ouders heel erg dankbaar voor. Dat ze dat hebben. Ja, want ik zit erover na te denken. Daar zitten twee dingen die zo slim zijn. Dat punt 1, hij haalt jou uit die angst of uit die gedachte... door je iets in het hier en nu te laten zien. Ja. En de tweede is, hij haalt bij jou alle schuldgevoel weg. Ja. Dat je niet bezwaard hoeft te voelen. Ja. Van, ik heb je weer wakker gemaakt. Ja, precies. En dan dacht ik ook van, ja, we hebben eigenlijk ook wel een avontuur beleefd. Ja. En dat veranderde ook echt alles voor mij. Want in het begin, na die moeilijke gebeurtenis, had ik echt dat als dan 's avonds de kerkklok in het dorp, we wonen dan in een gereformeerd dorp met kerkklokken, als die klok dan zo eerst 9 sloeg, dan klonk dat 9 ook echt zo pesterig en dan dreunde die 10 en dan sloeg die 11 en dan dreunde die 12 en dan keek ik omhoog het vreselijke donker in. En dat gevoel dat, ook door kinderboeken, maar ook echt door zulke ouders en af en toe vogels kijken, is dat helemaal goed gekomen. En kun je nog herinneren welke kinderboeken heel erg invloed op jou hebben gehad? Heel erg geruststellend waren misschien? Ja, heel veel. Ik zit te denken of ik... want ik heb echt... soms las ik per dag en nacht één boek. Dus ik heb heel veel gelezen. Maar bijvoorbeeld Achtste groepers huilen niet, van Jacques Vriens. Daarin hadden ook kinderen met moeilijke dingen te maken. Maar dan dacht ik echt van, wauw, hoe daar hiermee wordt omgegaan. En ook met heel veel humor. Het gaat over een meisje die kanker krijgt in groep 8. En dan gaat de klas en zijzelf daar op een heel bijzondere manier mee om. Nou, dat vond ik bijvoorbeeld een fantastisch boek. Jacques Vriens heeft nu ook mijn boek gelezen. En dan was ik helemaal van, wow, wat leuk en bijzonder dat hij nu daarover... Want hij was echt mijn held. Maar heel veel schrijvers. Ik las alles van Annie M.G. Schmid, ook versjes. Maar ook heel veel... En als ik te moe was, keek ik de plaatjes van Nelly Bodeheim en Dagmar Stam. Die deed heel veel voor Carrie Slee. Maar heel veel verschillende boeken. Of bijvoorbeeld van Thea Beckman, Kinderen van Moeder Aarde. Dat soort boeken. Of Kruistocht in Spijkerbroek, Jan Terlouw, Koning van Katoren. Er zitten heel veel levenslessen in kinderboeken. Heel ontzettend veel. Ja. Kun je er een paar noemen die jij uit kinderboeken hebt gehaald als kind? Of als volwassene? Ja, levensles toch ook van... We mogen er allemaal zijn zoals we zijn. Dus die rare dingen waar je in het echte leven op wordt aangesproken, van dat is gek. Nou, bijvoorbeeld in Dolfje Weerwolfje gebeurt dat heel mooi. Van Paul van Loon, die zit ook bij mijn uitgeverij Leopold. Heel fijne uitgeverij. Maar dat gaat er ook over, dat jongen verandert in een wolf. En dan voelt hij zich helemaal gek en anders. Maar hij leert eigenlijk van, maar daarmee heb ik ook allerlei krachten. En dat is ook heel erg leuk om dat te zijn. En ik zie en voel dingen die anderen... kinderen helemaal niet voelen. Dus dat bijvoorbeeld. Maar ook de kracht van vriendschap. Hoe kinderen elkaar echt iets kunnen bieden. En ook dat je soms dingen kan doen die niet mogen, maar wel moeten. Dat je denkt, ja, ik wil dat gewoon. En toch ook om eigenwijs te zijn, om je eigen pad te kiezen. Ja, ik vind echt iedereen met psychologische problemen... ga ik kinderboeken lezen. In godsnaam. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat muziek... die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Lieve Lydon van Marble Sounds. Waarom die muziek? Ik moest daarvoor denken aan die periode dat ik ongeveer 3 maanden wakker lag. En dan op een gegeven moment psychologen praten. En dat mijn ouders ook niet wisten van hoe kunnen we dit nou goed oplossen. En dan kreeg ik op een gegeven moment ook een plaswekker. Omdat ik dan in mijn bed begon te plassen. Ja. En Lieve Lydon staat voor mij echt voor dat je een lichtje aanlaat. En dat je een beetje let op elkaar. En dat is ook echt wat ik hoop voor... voor heel veel kinderen die ik heb gezien. Dus letterlijk een licht aanlaten, maar ook een soort van spiritueel of zo. Bij andere mensen. Sure, I can leave a light on, let it shine on, leave it till dawn. Sure, I can leave a light on, leave a light on for you. It takes two to find a way. There's no doubt I will be around. If you have lost the right track, then I'll lead you right back. Don't search to find, don't smile just to be nice. Don't run just to get there on time. Be amazed, simply blown away. Live on. It struck me again, we both look the same. But what you make appears in all shapes. I should impress, but nevertheless, I cannot change night into day. So sure I can leave a light on, leave a light on for you. Leave a light on van Marble Sounds. En het is de wankelplaat van mijn gast Marjolein Visser hier bij Misha op NPO Radio 1. Muziek die je deed denken aan een periode. 3 maanden, zei je, toen je kind was, dat het wat moeilijker ging. Ja. Dat je veel wakker lag. Je omschrijft niet wat de oorzaak was. Heb je daar een specifieke reden voor? Nou ja, dat ik denk, ja, misschien is het ook wel goed. Of denk ik, ja, het is misschien ook zo van, nou, we hebben allemaal misschien wel eens zo'n moment. En dat je even denkt, het gaat helemaal. Ik weet even niet waar ik het moet zoeken. Maar ik denk, nee. Ja, de oorzaak, die laat ik er dan liever even buiten. Maar het kan, ik denk dat misschien mensen wel het zullen herkennen. Dat er iets gebeurt en dat je ineens denkt, ja, wat moet ik? We hadden het over levenslessen in kinderboeken. En eigenlijk een levensles die je in heel veel kinderboeken ziet is, ja, je bent niet alleen. Ja. Dat is een hele belangrijke. Ja. Ja, alleen al door het boek te lezen en te zien, ja, dat heb ik ook, ben je eigenlijk al niet alleen. Want ik denk dat mensen over heel veel dingen niet spreken. Ik zelf ook, ik hou me ook in op dingen. En je gaat, ja, heel snel niet, ja, je hele verhaal uit de doeken doen. Zeker niet als er iets is gebeurd wat je echt heeft geraakt. Dan doe je dat niet zomaar. En in een boek, in een verhaal, kan je dat wel. Kan je wel een soort van gesprek aangaan terwijl je leest. Ik vind dat iets heel erg wonderlijks, maar ik heb het al vaak ervaren dat je echt die personages een beetje ziet als oude vrienden. Ik heb bijvoorbeeld zelf ook dat ik veel boeken herlees. Dat ik 's avonds voor het slapen gaan boeken weer herlees. Omdat ik gewoon denk, ja, het is een beetje zoals oude vrienden weer zien. Je hoort niet best iets nieuws, maar je wordt bevestigd in iets wat je al kent. Dus boeken zijn voor mij ook echt echt vrienden. En ik hoor dat ook veel van kinderen en andere mensen om me heen. Dat het echt veel kan betekenen om ook er helemaal zo diep in te zitten. Dat vind ik prachtig dat een boek dat kan doen. En dat mensen er zo in zitten. Nu met mijn boek heb ik van 4, 5 mensen hebben het gelezen, maar 3 mensen moesten echt huilen bij het einde. En dat ze echt er echt in zaten. En dan dacht ik, nou, dat is wat je wil. Dat je echt voelt van, oh, maar ik geef om haar en dit gebeurt me en hier ken ik iets van. En dat maakt niet uit dat die situatie anders is. Het kan zelfs gaan over een sprookje wat je helemaal niet herkent. Maar toch dat je echt meevoelt. En welk personage uit een kinderboek voelt voor jou als een oude vriend? Misschien, ik zit te denken wie wel als een oude vriend voelt. Is misschien, ja, zijn er echt wel meerdere die ik kan bedenken. Misschien, ja, ik vind de personage in de boeken van Annie M.G. Schmid altijd heel, en die heb ik ook al 1000 keer gelezen. Maar bijvoorbeeld de jakkenpoes in Minoes. Dat is een poes en die is een beetje van, dat is een zwerfkat. En die praat met heel, heel, heel grof en heel vuile taal. Ja. Spreekt ze uit. Dus het is ook een beetje van, als ze dan weer een nestje jongen krijgt, zeggen ze, oh, het zijn ook rotkinderen, zegt ze dan zo. En, maar ze zorgt fantastisch voor ze. En ze is eigenlijk heel lief voor iedereen. En dat vind ik echt een, dat soort mensen vind ik ook vaak heel leuke mensen. Die zo misschien op het eerste gezicht zo direct heel erg slijmen, maar die uiteindelijk gewoon zeggen van, kom lekker hier zitten en ik heb soep opgewarmd en hartstikke idee. En wat zijn de ingrediënten, als je het zou moeten omschrijven, van een goed kinderboek? Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je als schrijver nooit op je knieën gaat voor kinderen. Ik heb ook gewoon geschreven zoals ik wat ik zelf wou lezen ook. Ik heb soms met woordjes wel nagedacht, maar ik denk dat kinderen alles kunnen begrijpen, omdat ik al eerder zei, heel veel wijsheid hebben. Maar ook, het moet ook altijd een soort lichtheid hebben, waardoor je ook denkt dat het, dat, ja, dat je daar ook echt in wordt meegenomen. Dus volwassenen kunnen nog wel eens denken... Ik denk overigens dat volwassenen dat ook vaak liegen... en dat alleen doen om interessant te over te komen. Maar dat volwassenen nog wel kunnen denken... goh, ja, je wordt hier echt gekrenkt in het lezen van dit verhaal. En dat is mooi. Het kost heel veel moeite om hierin verder te lezen. Maar kinderen zijn gewoon eerlijk en die denken gewoon... ja, als ik niet lekker doorlees... Dan leg ik het weg. Dan ga ik op TikTok. En dan ga ik op TikTok. Dan zal het wel dat de vorm interessant is. Maar ik moet gewoon... Dus als mensen zeggen, ik lees lekker door... dan vind ik dat het mooiste. En ik denk ook dat er belangrijk is... dat in het einde altijd hoop zit. In mijn verhaal loopt het realistisch af. Daar heb ik lang over nagedacht. Maar daarin is bijvoorbeeld zo... dat de situatie nog steeds moeilijk is. Maar dat beide hoofdpersonen... een heel moedige stap nemen en iets heel spannends doen... waardoor je eigenlijk weet, nou, ze gaan staan voor zichzelf... maar ook voor elkaar. En dat zou ik heel veel kinderen hebben gegund... die ik in het echte leven heb gezien, die niet zo werden gezien. Dus ik denk bijvoorbeeld... kinderboeken eindigen ook wel eens met dat er letterlijk hoop is... en dat de vogels gaan zingen en dat de reis is volbracht van de held. En dat alles weer goed van Tonkendracht, ja. Weet je wel, dat alles weer goed komt. En dat vind ik ook fantastisch. Maar ook als alles niet goed komt, kan het toch goed komen. Maar dat is ook belangrijk, dat je echt die hoop voelt en weet... Oké, ik kan verder. En als ik iets meemaak, dan kan ik hier mee door. Ik denk dat je kinderen die hoop altijd en dat vertrouwen... altijd moet geven in een boek. Want je zei al eerder, je hebt met asielzoekers ook geschreven. Hè? Ja. Je hebt een schrijfwerkplaats voor nieuwkomers opgericht. Ja. Een platform. Ja. Hoe werkte dat? Ik werkte eerst als psycholoog of in opleiding in een traumakliniek. Met name met vluchtelingen en asielzoekers. En toen gingen we wel eens in die settings wel eens schrijven. Dan schreven mensen hun verhalen op papier en... Toen merkte ik dat er zoveel boeiende verhalen waren. Maar ook dat veel mensen in Nederland iets wilden doen met hun talent. Maar dat er eigenlijk vooral werd gekeken van... goh, wat ben je zielig, wat vervelend. Of we gaan lekker kleien met elkaar. Maar dat mensen eigenlijk onder hun niveau werden aangesproken. Mm. Misschien ook wel mede door soms taalmoeilijkheden. Ik dacht, nou ja, ook omdat schrijven een mooie manier is... om op een of andere manier vorm te geven aan je ervaringen. Maar ook omdat ik het gewoon belangrijk vind dat... dat mensen hun talenten worden gezien... maar ook dat in Nederland andere verhalen worden gebracht... en meer van ook mensen met een migratieverleden. Dat zijn maar 2% van de uitgegeven boeken in Nederland. Oh, dat is echt weinig, ja. Belachelijk weinig. Ja. In AZC's... ben ik met mensen gaan schrijven. Daarna op scholen, NT2-scholen, Nederlands als tweede taalscholen. Maar ook bijvoorbeeld op een plek in de bibliotheek... waar vluchtelingen werden begeleid. En zo heb ik het een beetje opgezet. Maar dus, zij beheersen de taal dan nog niet helemaal goed. Nee. Vertellen ze dan aan jou wat zij willen, welk verhaal zij willen opschrijven eigenlijk? En schrijf jij het dan op? Nee, schrijf het echt zelf op. Want dat kunnen ze zelf veel beter. Maar er waren altijd vrijwilligers ook bij. Die ook deels met Google Translate. Ja, het is heel anders dan op een andere manier lesgeven. Maar ja. Zo hebben we het een beetje uitgezocht. Ook heel erg gingen zoeken samen van wat wil je nou precies vertellen. Want er zijn ook heel andere vertelvormen. Soms ook veel meer mondelingen vertelvormen in andere culturen. Zoals Ethiopië bijvoorbeeld, maar ook in Syrië. Dus wij hebben dan met verschillende vrijwilligers... mensen heel intensief begeleid om bijvoorbeeld 1 of 2 verhalen op papier te zetten. En mensen die al iets meer het Nederlands beheersten... om ook nog wat meer te zoeken naar literaire of poëtische invalshoeken. Hoe kunnen we dat werk vertalen in het Nederlands? Maar hen ook als echt totaal als autonome maker behandeld. En nu zijn we ook bezig, het is nu uitgegroeid. Dus ik deed het eerst alleen. Maar nu zijn er verschillende schrijvers die het in verschillende steden doen met vluchtelingen die vaak al net iets langer in Nederland zijn. Vaak iets meer dan een jaar of nog wel echt wat langer. En hen helpen met hun vorm vinden. Uit werk uit kiezen. Die worden ook gepubliceerd in boekjes via Wintertuin. Literaire Producties Wintertuin, de Nieuwe Oost Wintertuin. En vanuit daaruit wordt gekeken... Want het is ook een literair agentschap. Die begeleiden bijvoorbeeld mij eerder, maar ook bijvoorbeeld Joost Omen, Simone Atangana-Bekone, Lisa Weda, grote, of de mensen die wel ook bekend zijn geworden met schrijven. Dat sommige vluchtelingen ook doorstromen in dat talentontwikkeltraject. Ja, en dat er dus meer kans is voor hun om hun werk te publiceren. Ja. En ik ben echt ontzettend onder de indruk van heel veel werken van verschillende mensen. Ik hoop dat veel verder kan gaan. Maar, ja. En ik denk dat het ook een soort misvatting is. Want toen ik het aanvankelijk las, dacht ik van, oh, misschien is dat iets therapeutisch ook. Dat ze op die manier natuurlijk hun gevoelens en wat ze hebben meegemaakt een plek kunnen geven. Maar eigenlijk gaat het gewoon om het schrijven. Ja, gaat echt om het schrijven. Ja, in eerste instantie was dat wel wat me op het idee bracht, omdat ik het in therapie deed. He, soms moeten mensen wel eens een brief schrijven, bijvoorbeeld aan hun overleden vader in therapie, dat soort dingen. Of in iemand die ze nog nooit hebben ontmoet, een ouder of dat soort dingen. Maar nee, het gaat echt om het schrijven zelf en ook om het een goede vorm vinden om je verhaal te vertellen of je gedicht te vertellen. Dus mensen worden daar totaal serieus genomen, uiteraard. Om dat echt te doen. Lieve Marjolein, afgelopen zomer waren wij in Spanje op een camping, waar jij al na een paar dagen door de vrouw die het toiletgebouw schoonhield werd uitgenodigd om bij haar en haar familie op de schapenboerderij in de bergen te komen eten. Spaanse gastvrijheid natuurlijk, maar ook typisch iets voor jou. Het is bizar soms om te zien hoe snel jij diep tot mensen doordringt. Ik denk omdat je echt geïnteresseerd bent en luistert zonder oordeel en met zelfvertrouwen. Je hebt iets magisch, vind ik, waardoor je mensen en hun talent vaak beter ziet dan zijzelf. Omgaan met jou is kortom een wellnessbehandeling die je iedereen gunt. De kinderen in het Radboud ziekenhuis met wie je verhalen schreef, de ouderen die je in verzorgingstehuizen schrijfcursussen gaf, de jonge dichter die je begeleidt, de literair getalenteerde vluchtelingen voor wie je een schrijfcentrum opzette dat veel navolging kreeg. En ik, Mazzelaar, die vorig jaar een theatervoorstelling maakte die dankzij jouw vlijmscherpe blik zoveel beter is geworden. Maar één iemand ontbreekt in dit rijtje. En dat ben jij zelf. En daarom ben ik zo blij dat je talent nu gewoon lekker voor jezelf hebt ingezet. Zodat iedereen in de verboden duinen kan lezen hoe origineel, fijngevoelig en ontzettend grappig je bent. Nou ja, zeg. Oh. Nou, ik ben wel een beetje van ontroerd eigenlijk. Ja, dit is je partner, je liefde, Marijn Scholten. Ja. We kennen hem ook als comedian, cabaretier. Ja. Hij zegt hele mooie dingen. Hij zegt inderdaad ook van, voel je dat ook zelf? Want het is nu tijd voor jou. Ja, dat is super lief. Ja, dat, ik bedoel, dat is het ook al. Oh, ja, vind ik ook als je met mensen werkt en met hem zijn. En dan voel ik me elke dag hartstikke opgetild. En, ik ben helemaal. wat een persoon. Nee, het is echt een. Hij is ook. Hij maakt mijn leven echt. Ik denk als ze zouden zeggen van je moet nu 10 jaar sluiten weer je op met hem in een kamer met alleen water en stokbrood. Dan hebben we prima 10 jaar. Ondervoeden 10 jaar. Ja, dan heb je wel scheurbuik, maar goed. Maar verder. verder heel leuk. Ja, jeetje. Ja. Nou, wat, en ook mooi hoe die omschrijft dat je een talent hebt om andere mensen hun verhaal te laten doen. Dat ze zich veilig voelen bij je. Ja. En wanneer komt het verhaal van jou? Wanneer ga je jezelf? Zou je kunnen voorstellen dat je op een gegeven moment een boek schrijft wat over jou gaat? Dat weet ik niet. Ik heb het gevoel dat wat ik nu schrijf, wat ook is gebaseerd soms op werk wat ik heb gedaan, dat het toch eigenlijk altijd ook heel erg over mezelf gaat. Dat ik daar ook al mijn fantasie en grappen en ideeën in stop. Dus ik heb ook het gevoel dat het eigenlijk al over mij gaat. Mm. En dat de mensen om mij heen die iets met mij doen, dat gaat ook heel erg over mezelf en de keuzes die ik maak. ja, mijn vriend speelt dan veel karakters. Maar toch voel je ook van, oh ja, maar dit is hij eigenlijk ook. Dus misschien. Ik weet het niet. Maar ik. Nee, want ik lees het in interviews ook die je geeft. En je zegt van ja, ik vind mezelf niet zo'n boeiend personage. Nee. Niet boeiend genoeg. Ja, ik vind gewoon, er zijn zoveel mensen om me heen. Nou ja, jij hebt een prachtig boek geschreven, dat weet ik toevallig. Waar ook jij, maar zo'n soort iets wat ook over mijn eigen leven gaat. Ik weet niet of ik het zou kunnen. En ik heb het zo niet liggen, maar om me heen zie ik zoveel mensen die mij inspireren. En daar zit ook heel veel van mezelf in. Want ik heb, ja, je resoneert natuurlijk ook met je omgeving. En je voelt zelf ook van alles. En je vindt dingen lelijk en raar en grappig en interessant. En ik denk ook bij mensen, ja, hoe doen ze het? Hoe doen ze het? En wat jij zegt, het impostersyndroom waar we allemaal mee worstelen, dat kennen we ook allemaal. Dus zo gaat het toch eigenlijk ook over mezelf uiteindelijk, voor mijn gevoel. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Nou, toen ik wegging dacht ik van, dit is echt super cool dat ik dit hier ga achterlaten voor jullie. Maar toen liep ik in heel veel zin, zag ik zo allemaal coole meisjes op scooters, zo met een joint en zo. En die allemaal super mooie vrouwen in blouses en zo. Dus ik denk, het is misschien toch wat kneuterig. Maar het is een opzetstukje voor je gasttankje als je gaat kamperen. Ja. En het prijsje zit er ook nog op, €27,95. Maar ja, ik hou zelf heel erg van kamperen. Ja. Ik denk ja ook een beetje in de categorie warmte, licht. Lekker gebruiken. Ik heb namelijk ook een tweede nu. Dus hij is hartstikke goede kwaliteit. Maar het is een lampje dus? Nee, het is een opzetstinkje. Voor het gastinkje, dus je kan ermee koken. Oh, je kan ermee koken, ja. Precies. Ik weet niet of je bent van het kamperen. Als ik mijn eigen wc heb. Ja, nou, dat is allemaal mogelijk. Ja, tegenwoordig kan je geen zorgen over te maken. Nee. Je hebt washok, je kan lekker tut in de washokken. Lekker rustig aan. Ja, maar mijn moeder, die werkte vroeger bij De Waar Tenten. Dat is een tentenmerk. Dat is echt een begrip, hè? Dat is een begrip. Ja, dat zijn de enige tenten die blijven staan als het stormt. Ik heb in alle De Waar Tenten gelegen. Dus ik ben ook echt een kamperen. Nou, ik ben echt een kamperen en nog steeds. En ook met mijn vriend, als we naar buiten gaan. Maar we hebben nu een nieuw opzetstukje. Dus als iemand wil koken op de camping. Hier kan je gewoon lekker wat je maar wil. Gebakken aardappelen, havermout. Alles is mogelijk met dit opzetstukje. Dan geef eens een goed eenpansgerecht recept voor op de camping. Goed eenpansgerecht. Ik zou zeggen aardappeltjes koken. Dan lekker even in de boter. Ja. Lekker. Dan in de slaapzak warm houden. Ja, in de slaapzak warm houden. En gewoon lekker die groenten erbij. En lekker op gevoel dat gewoon doen. Ui, knoflook. En het is heerlijk. Je zit lekker met je voeten in het gras of in het zand. En het wordt allemaal veel lekkerder ook daardoor. Jij mag ook iets uitkiezen. Iets wat andere gasten hebben achtergelaten. Ja. Ik heb keuze uit deze dingen. Dit is de originele, het wapperkarton van de Obama-Biden-campagne uit 2008. Achtergelaten door Victor Vlam, mediadeskundige. Ja. Dit is de button 1873. Dat is gemaakt door kunstenares Maartje Jacquet. Dat is een statement omdat slavernij werd in 1863 afgeschaft. Maar hiermee zegt ze dus eigenlijk, dat heeft nog jarenlang, zeker nog 10 jaar daarna, doorgeëtterd. Ja. En dit zijn de TRX fitnessbanden, nog helemaal nieuw, heeft ze 1 dag gebruikt, van Raoul Heertje. Jeetje. Ja, ik zit wel te twijfelen, want ik wil het statement heel graag steunen, maar ik zie die banden ook en ik denk, ik ga. Ik ga toch voor het statement. Toch ga statement? Voor het statement, ja. Wil je statement of weer een strakke body? Een strakke body, ja. Het is een moeilijke keus. Ja. Het ligt dicht bij elkaar. Nee, ik ga voor het statement. Ja, fantastisch. Nou, ik sta er helemaal achter. En ik ga het verspreiden. Mooi. Aan boodschap. We eindigen met De Liefde, met Juan Luis Guerra en Para Que Sepas. Waarom dat nummer? Ja, nou ja, omdat bij een van de eerste dates met Marijn stond dat ook op. En ik heb zelf in Mexico een tijdje gewoond. Heb ik ook veel onderzoek gedaan en met kinderen en volwassenen gewerkt. Dus ik vind ook gewoon die cultuur heel bijzonder. Die doet me ook veel. Echt heel veel rituelen, hè? Heel veel rituelen, mensen. En ik vind gewoon de passie, de dans, fantastisch. Je kunt op Paracasepas ook heel mooi dansen. Montuno of bachata kun je dansen. Ik heb zelf ook een tijd op salsa lessen gezeten. Ja. Waarin ik vooral opviel door het feit dat ik gedurende 3 jaar... ongeveer 5 keer de cursus beginners 2 heb gedaan. Dus het is niet dat ik echt uitblink erin. Maar ik denk ook dat de manier waarop ik invulling geef aan de Latijns-Amerikaanse cultuur op fysieke wijze is. Nou, dus de wereld misschien nog niet aan toe. Maar je was misschien wel de beste van beginners 2. Dat, nou, op een gegeven moment was ik zeker. En ik ben ook naar half gevorderde toen. Ja, daar ben ik nu blijven steken. Maar het was ook, ik kon ook vaak niet. in my defense. En wat vond je meteen zo leuk aan Marijn toen je hem zag? Hij was een beetje verlegen. En ik dacht gewoon, dit is het. Hou maar op. Ik kon ook niet meer goed. Ik werd heel rood, stotteren. Ik vergat mijn pincode. Ik moest daarna iets afrekenen. Het was wel een goeie, je pincode vergeten. Dan moet je ander gewoon afrekenen. Ja. Nee, ik heb wel zelf afgerekend. Ik was helemaal van de kaart. Ik kan niet goed uitleggen, maar ik wist het gewoon. Mooi. Je boek is er nu natuurlijk. Ja. De ontlezing. Ja. Hoe zorg je ervoor dat jouw mooie boek terechtkomt bij die kinderen die het nodig hebben, die het moeten lezen? Ja, nou, ik hoop heel erg. Ja, ik hoop in de, ja, wat je al zegt, ik hoop heel erg dat het op scholen ook inderdaad op plekken of ook in achterstandsbuurt, maar waar dan ook wordt gelezen. Hmm. Ja, ik ga er gewoon alles aan doen. Als mensen zeggen, ja, we hebben weinig geld, maar kom toch langs op school, of we hebben geen geld, dan ga ik gewoon langs. En ik ga gewoon overal naartoe. En ik heb dus nu, ik had geen smartphone. Maar ik heb het nu ook. Dus wat ik nu ook doe. Met 1 vingertje. Heel ongemakkelijk nog. Maar ik zit ook op sociale media. Ja, sociale dat media. Is een BookTok, hè? BookTok. Oh ja. Op TikTok. Ja, daar zit ik dan nog niet. Maar zoek een BookTok-influencer. Stuur je boek. En daarna gaat het de hele wereld over. Nou, ik hoop het. Maar ik zie het al. Ik ben ontzettend blij met wat ik vandaag al heb gezien van de eerste lezers. Dus ik ben. Ik hoop dat het op die manier op veel plekken terechtkomt. Dankjewel. Je boek heet De Verboden Duinen. Dankjewel Marjolein Visser dat je mijn gast wilde zijn. Heel erg bedankt. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Para que sepas tú, mi corazón suspira y hace pum si te ve. Hoy te confieso, amor, lo digo para mí. Si Nueva York tiene el puente de Brooklyn, yo te tengo a ti. Vivo soñando, buscando cómo agradarte, mujer. Eres la flor del naranjo, donde yo encuentro la miel. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Y si París tiene el arco de triunfo, yo te tengo a ti. Ma, petit, chan, chan, oui, oui. Pensando en ti, para que sepas tú, mi corazón. corazón suspira y hace pum si te ve. Hoy te confieso, lo digo para mí, que reservé. NPO Radio 1. 2 uur, Jennifer.